atât femeilor cât și bărbaților. Transpibloc, împotriva transpirației excesive. În 8 septembrie, Transfăgărășanul va fi gata să-i primească pe cei mai puternici triatloniști din România. Depășește-ți limitele în cel mai greu triatlon din România, pe cel mai frumos drum din lume. Transfier, omul de fier vă așteaptă, neclintit, la capătul celor 392 de trepte. Înscrie-te pe nostressevents.ro până pe 25 august. Eveniment susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 7. Bună dimineața! Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața și bun găsit la jurnal! Agresiunile de vineri din Piața Victoriei nu se justificau, crede procurorul militar care se ocupă de dosar. Sub nicio formă, actele de agresiune exacerbate nu se justificau. 5 copii au fost răniți la Galați de un șofer băut care a intrat cu mașina în parcul în care se jucau copiii. Accidentul s-a produs la Roșcani, în nordul județului Galați, unde sătenii participau la o sărbătoare locală. Ministerul de Externe anunță că un român și-a pierdut viața în tragedia din Italia. Inițial, ministerul spunea că ar fi fost vorba despre doi conaționali, iar sâmbătă este zi de doliu național în Italia după tragedia produsă marți, când o bucată de autostradă suspendată a căzut. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Ministerul Român de Externe revine cu precizări legate de accidentul produs marți pe autostrada A10 în apropiere de Genova, unde s-a prăbușit o porțiune din viaductul Morandi. Primul dintre cetățenii români declarat decedat de către autoritățile italiene este în viață și este internat în comă profundă de gradul 4 la unitate medicală din Genova. Mai precizează că eroarea a fost sesizată de familie, care a constatat că trupul neînsuflețit prezentat de autoritățile italiene pentru identificare nu era cel al cetățeanului român în cauză. Bilanțul a ajuns acum la 39 de morți și ar putea crește pentru că operațiunile de scoatere a tuturor persoanelor de sub dărâmături nu s-au oprit de două zile de când s-a produs tragedia. Premierul Italiei decretează stare de urgență timp de 12 luni și doliu național sâmbătă, când vor fi și funeraliile victimelor. Anca Simina relatează. Premierul Giuseppe Conte a declarat stare de urgență la nivel regional și doliu național după prăbușirea unui segment de autostradă la periferia orașului Genova. Starea de urgență va permite alocarea rapidă a fondurilor pentru reconstrucția în regiunea Liguria. E vorba de 5 milioane de euro cu care guvernul italian intenționează să financeze eliberarea zonei afectate și începerea lucrărilor pentru un nou viaduct. În plus, autoritățile italiene au început demersurile pentru revocarea contractului de concesiune semnat cu compania Autostrade. Între timp a început și o anchetă penală. Potrivit celui mai recent bilanț oficial, 39 de persoane au murit după prăbușirea segmentului suspendat al autostrăzii A10. Conform presei locale, în realitate ar fi însă vorba de 42 de morți. Prăbușirea viaductului a atras critici dure la adresa autorităților italiene și a companiei Autostrade Italia, care gestionează infrastructura de autostrăzi. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. 5 copii au fost răniți aseară în județul Galați în timpul unui bâlci local. Un șofer băut a intrat cu mașina în plin în parcul în care se jucau copiii. Poliția rutieră a început o anchetă. Transmite Emanuela Turcu. Accidentul s-a produs la Roșcani, în nordul județului Galați, unde sătenii participau la o sărbătoare locală. La un moment dat, o mașină de teren a intrat în plin în parcul unde se jucau mai mulți copii. 5 dintre aceștia au fost răniți, 3 destul de grav, iar 2 cu leziuni ușoare. Cei 3 minori în stare gravă au fost aduși la spitalul din Galați, unul cu elicopterul smurt, iar ceilalți 2 cu ambulanțele. Toți sunt la terapie intensivă. Copiii răniți mai ușor au fost internați la spitalul din apropiere, la Târgu Bujor. Victimele au între 11 și 15 ani. Șoferul care a provocat accidentul era băut. Polițiștii rutieri au stabilit că nivelul alcoolemiei era de aproape 1 la 1000 în aerul expirat. În plus, mașina pe care o conducea avea inspecția tehnică periodică expirată de la începutul lunii august. Șoferul este cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului. Cel mai probabil va fi reținut pentru 24 de ore și apoi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. 206 plângeri au fost depuse până acum la parchetul militar de către protestatari împotriva jandarmilor. Aceștia au fost acuzați că ar fi intervenit într-un mod abuziv la mitingul din 10 august. Procurorii au efectuat 81 de audieri până acum. Unul dintre cei veniți ieri la parchet susține că întreaga operațiune a fost o regie. A fost un măcel. A vrut să ne extermine. Eram parcă dușmanilor. Jandarmii, oameni pe care îi cunoșteam din piață, atâta timp de un an și jumătate, se transformaseră acum în niște brute. Vedeam mișcări de trupe în spate și atunci ne închipuiam că se va întâmpla ceva. Dar am văzut și faze că erau trei rânduri de garduri în față, dar nelegate între ele, parcă puse ostentativ ca cineva să vină să le ia. Și chiar veneau acești instigatori, luau câte un gard și îl trăgeau în mulțime, ca să aibă muniție să arunce spre jandarmi. Părerea mea este că a fost o regie. Iar prefectul capitalei Speranța Cliseru refuză să trimită la parchetul militar ordinul de evacuare a pieței Victoria din seara de 10 august, spune procurorul care se ocupă de dosarul violențelor, Ionel Corbu. De la prefectură am solicitat acest ordin în faza primară și anume în după amiaza zilei de 11 august. Și nu l-ați primit? Am primit un răspuns de la prefectură în sensul de a ne adresa Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București pentru a intra în posesia lui. Deși cred că am fi putut intra în posesia unui exemplar sau unei copii și de la prefectură, întrucât acolo trebuie să existe un exemplar 2. Între timp însă s-au clarificat alte câteva aspecte din informațiile preliminare. Capul operațiunii a fost inspectorul general de atunci al jandarmeriei, Sebastian Cucoș, iar agresiunile de amploarea celor din 10 august nu se justificau, crede Ionel Corbu. În opinia mea, sub nicio formă, actele de agresiune exacerbate nu se justificau atâta vreme cât existau multiple modalități de estompare a unor demersuri care au degenerat sau care urmau să degenereze. Întreaga misiune, din datele care ne-au fost comunicate, rezultă că a fost coordonată de domnul inspector general. Printre necunoscute se numără în continuare numărul jandarmilor care a intervenit. Deocamdată, parchetul are o listă cu doar 160 de militari, deși au fost peste 1000. De asemenea, serviciilor de informații li s-a cerut să transmită ce informații preliminare aveau despre grupurile violente. Vă reamintesc, parchetul general a preluat ancheta pentru a uni toate denunțurile într-un singur dosar, având în vedere și plângerile depuse împotriva ministrului de interne și a prefectului capitalei. Între timp, jandarmeria română aduce lămuriri privind gazele lacrimogene folosite în timpul protestului diasporei de pe 10 august. Acest tip de gaze iritante sunt folosite de majoritatea forțelor de ordine europene, au precizat reprezentanții jandarmeriei capitalei. Ana Stoian are detalii. După ce în spațiul public au apărut primele suspiciuni în ceea ce privește gazele lacrimogene pe care jandarmeria le-a folosit în timpul protestului din data de 10 august, forțele de ordine spun că acestea au fost cumpărate exclusiv de la producători autorizați. Mai mult, dispozitivele iritante utilizează clorobenzol în concentrație maximă de 1%, precizează jandarmeria. Acesta poate produce doar în situații excepționale leziuni ale corneei, arsuri locale sau iritații ale mucoaselor. Clorobenzolul nu este o substanță letală, mai precizează jandarmeria română. De asemenea, șeful brigăzii speciale a jandarmeriei a mai spus că gazul folosit de jandarmi este legal, aprobat și utilizat în toată lumea. Explicațiile vin după ce procurorii militari care anchetează intervenția jandarmilor la protestul diasporei au spus că nu primiseră nici ei informații privind compoziția și cantitatea gazelor folosite de către forțele de ordine la meeting. La aproape o săptămână de la intervenția jandarmilor și după ce mai mulți medici au exprimat îngrijorarea legată de substanțele iritante folosite și de efectele lor, Departamentul pentru Situații de Urgență precizează că prezentarea la medic a persoanelor expuse la substanțe lacrimogene este necesară doar dacă apar simptome îngrijorătoare. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. 4 persoane au fost împușcate într-un supermarket în orașul Philadelphia din statul american Pennsylvania. Un bărbat în vârstă de 30 de ani a deschis focul în timp ce se certa cu un alt cumpărător și a tras fără țintă. Mai multe persoane au suferit răni minore. Atacatorul a plecat din supermarket împreună cu sora sa și a intrat în coliziune cu o mașină a poliției. Cei doi au fost arestați ulterior. Iată și prognoza meteo, ploi și descărcări electrice în nordul, vestul, centrul țării, dar și în zonele montane, unde mai ales după amiaza și seara va ploua. Ploile vor avea și caracter torențial ce pot depăși 40 de litri pe metru pătrat, vor fi și condiții de grindină. În rest, vreme călduroasă, izolat caniculară în Câmpia Română și Podișul Dobrogei cu un disconfort termic. Maxime astăzi între 25 și 35 de grade. Vreme călduroasă și în București cu un disconfort termic și o maximă de 34 de grade. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața, Simona Halep va trebui să joace și astăzi, tot în turul al doilea de la Cincinnati. Meciul liderei mondiale cu australianca Ailea Tomljanović a fost întrerupt în această dimineață în setul al treilea din cauza ploii și va fi reluat până diseară la o oră încă nestabilită. Partida a început după ora 3, ora României. Simona a pierdut primul set cu 4-6, l-a câștigat pe următorul cu 6-3, iar în decisiv era condusă cu 4-3 când arbitrul a oprit întâlnirea. Competiția feminină de la Cincinnati are premii totale de $2.900.000. Atletico Madrid a cucerit Supercupa Europei. Deținătoarea trofeului Europa League a învins-o cu 4-2 după prelungiri pe rivala concitadină Real Madrid, câștigătoarea Ligii Campionilor. Meciul s-a disputat în capitala Estoniei, la Tallinn, și a început practic de la 1-0 pentru Atletico, Diego Costa deschizând scorul în secunda 50. Realul a egalat în minutul 27 prin Karim Benzema, iar din minutul 63 a preluat conducerea după ce Sergio Ramos a transformat un penal dictat la un hands în careu al lui Juan Fran. Atletico a făcut însă 2-2 în minutul 79 când Diego Costa a bifat dubla și s-a intrat în prelungiri. Real a încasat încă un gol în minutul 98 după un voleo al lui Saul de la marginea careului, iar Coque a închis tabela în minutul 104. A fost meciul de debut al lui Julen Lopetegui pe banca lui Real Madrid, în timp ce antrenorul lui Atletico, Diego Simeone, a trebuit să stea în tribună din cauza unei suspendări. Formația Colchonero a câștigat a treia Supercupa Europei din tot atâtea finale jucate, în timp ce galactici au ratat șansa de a deveni primii care cuceresc trofeul de 3 ori la rând, așa cum au făcut cu Liga Campionilor. Dacă s-ar fi impus aseară, Real le-ar fi egalat în istorie pe FC Barcelona și AC Milan, care au în palmares câte 5 supercupe. Amintim, gruparea Blanco a câștigat anul acesta Champions League, învingând-o în finală cu 3-1 pe FC Liverpool, iar Atletico și-a adjudecat Europa League după 3-0 contra lui Olympique Marseille. E o surpriză, Sile, faptul că Atletico a câștigat Supercupa? Nu neapărat, să știi că m-am uitat la aproape tot meciul aseară. Recunosc că n-am mai rezistat la prelungiri la un moment dat. Realul pare debusolat un pic, e reconstrucție acum după plecarea antrenor lui Ronaldo. Nou. Antrenor nou. Au momente de dominare, au jucători cu experiență care vor să arate că sunt cel puțin la nivelul lui Cristiano. De exemplu, s-a mișcat foarte bine Benzema o perioadă aseară, dar sunt încă slabi în apărare. Cum adică să arate că sunt la nivelul lui Ronaldo? Că Ronaldo e unul. Ronaldo e numai unul. Da, Ronaldo a plecat la Juventus Torino, au rămas ei, să arate că ar fi putut să mizeze pe ei antrenorul încă de la bun început, fără să construiască toată echipa în jurul lui Ronaldo. Ori dar... s-au dus la cluburi de teatru de amatori. Nu, și au apărare slabă, s-a văzut în prelungiri. Marcelo a greșit. Da, Marcelo a greșit odată și al doilea, după ce a ieșit Casemiro, au încasat 2 goluri pe partea plejer. Varan nu s-a mișcat. Vasile Constantin, mulțumim, te așteptăm mai târziu cu alte informații din sport alături de noi și la Bătălia Hiturilor. Bună dimineața! FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Doamne, cât de bine sună piesa asta, parcă aș mai asculta o dată. Romantic World, 7:17. Bună dimineața și bine v-am găsit în deșteptarea de vară. Suntem Filip Stan David, Teodor Tiță și Radu Constanțiescu până la 10 împreună. S-a îndrăgostit Radu a doua oară. Mă gândesc că lumea este și mai romantică atunci când se află în vacanță, nu? No. Așa o fi? Îngă, noi nu știm, să vă spunem, de unde, dar... De unde să avem noi habar? Continuă mini-vacanța și continuă și distracția. Avem și excepții în România de oameni care spun un nu hotărât liberelor de la stat. Da, nici nouă nu ne-a venit să credem că există așa ceva. Oamenii care sunt trimiși de șefi acasă, iar ei nu și nu vor la muncă. Nu, nu sunt corporatiștii din Piperea, pe încercatele, vă zicem. Aici suntem noi și portarii. Ar putea jandarmeria să folosească toate gazele de vineri. Apropo, ce fel de gaze? Și tot degeaba. Zice ziarul Adevărul că minunea asta cu munca s-a întâmplat într-o comună din județul Botoșan, pe numele ei Dângeni. Primarul de acolo, Cătălin Rotundu, a decis împreună cu angajații să vină la muncă azi și mâine, când toată țara bugetară e la munte, la mare sau acasă. Zice primarul că au foarte mult de lucru, mai ales pentru pregătirea școlilor. Aole, uite pe cineva responsabil. Nu-și permit 3 zile libere chiar în timpul săptămânii și au luat liber doar ieri, când a fost zi nelucrătoare, după cum zice codul muncii. E destulă treabă care nu suportă amânare și le mulțumesc celor care au înțeles. Sunt lucrări de reabilitare, documentații de făcut la tot felul de proiecte. Sunt termene acolo care nu pot fi încălcate, spune Cătălin Rotundu. Doamne, Maica Domnului! Da, bun, e frumos că oamenii ăstea s-au pus pe treabă exact când toată țara își mai dă o pauză, dar stai să vezi că la mijloc e politică, nu neapărat hărnicie. De ce mă desumflit-o imediat? Stai să vezi. Cătălin Rotundu e primar în Dângeni din 2012, de pe vremea USL, dacă vă mai aduceți aminte. Acum e secretar general al PNL Botoșan și mai are obiceiul să critique guvernul. Acum vreo 3 ani a protestat împotrivă cu localnicii față de starea drumului județean care trece prin comună. Dar nu oricum, ci a plantat salcâmi în gropile din drumul județean. Apoi a încercat să intre pe listele PNL pentru parlamentare. După cum vedeți, e încă primar, dar poate mai încearcă prin 2020. Măi, da, până la urmă, nu e asta o variantă absolut corectă de a ajunge în parlament? Am făcut ceva? Am pus salcâmi? În gropi. Am în gropi. Din asfalt, în gropile din asfalt.